milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 czerwca, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim polityczne komentarze gości śniadania w Trójce po nowelizacji ustawy o IPN-ie. Kanada wprowadza cła odwetowe na stal i aluminium ze Stanów Zjednoczonych. Czym jest wolność? Mówił o tym w Gietrzwałdzie metropolita warmiński. Nie milkną komentarze po środowym posiedzeniu Sejmu, w czasie którego przegłosowano nowelizację ustawy o IPN. Usunęła ona zapisy odpowiedzialności karnej za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Błyskawiczne tempo prac nad propozycją premiera podzieliło gości śniadania w Trójce. Zdaniem rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego tryb pilny procedowania jest przewidziany prawem. Jego w zastosowaniu nie ma nic niestosownego. To, co udało się osiągnąć, to rzecz przełomowa. Wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela, gdzie się pojawia i potępienie antysemityzmu, ale także potępienie antypolonizmu. Tryb pilny jest trybem, który jest przewidziany też w regulaminie Sejmu i rząd z tego trybu skorzystał. Jest taka możliwość, ustawę ważną dla rządu, jeśli rząd uważa, że jest ważna, przeprowadzić. Z kolei Grzegorz Długi z klubu Kukiz15 przyspieszony tryb procedowania projektu ocenia jako zapowiedź nadużyć legislacyjnych. Problem jest w tym, w jaki sposób ustrojowo traktujemy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, bo okazuje się, że Sejm tak naprawdę jest tylko i wyłącznie kwiatkiem do kożucha, bo jak ten, kto ma władzę, zdecyduje, to jest w ciągu kilku godzin w stanie zrobić wszystko to, co zdecyduje, że w ciągu kilku godzin można przeprowadzić każdą ustawę. To jest niebezpieczne. Sposób uchwalania ustawy krytykowała też w Trójce liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Rzeczywiście tempo jest kosmiczne czy ponaddźwiękowe. Posłowie dostali ustawę rano, 20 minut przed posiedzeniem Sejmu. Ustawa była przeprowadzona w ciągu, nie wiem, 2,5 godziny w Sejmie. Marszałek Kuchciński pozwolił na to, żeby nie było można zadawać pytań. Po pierwszym czytaniu posłowie przyjęli wniosek o skierowanie do drugiego czytania bez prac w komisji, a następnie o niezwłocznym przejściu do głosowania. Wzięło w nim udział 418 posłów, za nowelizacją zagłosowało 388, przeciw 25, wstrzymało się od głosu 5. Kanada wprowadza cła odwetowe na stal i aluminium ze Stanów Zjednoczonych. Rząd tego kraju ogłosił spis produktów, które od jutra będą opodatkowane. Lista obejmuje ponad 200 pozycji. Produkty stalowe będą objęte 25% podatkiem, aluminiowe 10%. Cła odwetowe obejmą też m.in. sprzęt kuchenny, pizzę, ketchup oraz wyroby czekoladowe. Kanada nałożyła taryfy także na amerykańską whisky oraz łodzie motorowe. A nowe taryfy są reakcją na działania administracji prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone przed miesiącem wprowadziły cła w tej samej wysokości na stal i aluminium z Kanady. Restrykcje finansowe objęły także produkty z Unii Europejskiej. Czym jest wolność? Rozpoczyna się od rozpoznania tej wewnątrz nas, mówi ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. W Gietrzwałdzie koło Olsztyna kończą się uroczystości związane z Dniem Pokutnym, organizowanym z inicjatywy metropolity warmińskiego. Właściwa postawa wobec wolności to jej uszanowanie i troska o nią zaczyna się od nas samych, od tej formacji naszej wewnętrznej, duchowej, czyli od tej wewnętrznej wolności. I nawrócenie ono temu służy. To jest właśnie ta przemiana, która ma nastąpić po to, abyśmy byli wewnętrznie ludźmi wolnymi. Wtedy dopiero wiemy, co to jest wolność i potrafimy o nią zabiegać, jej bronić. A jednym z najważniejszych elementów uroczystości był sakrament pokuty, którego udzieliło kilkuset kapłanów. Tablica pamiątkowa na terenie Uniwersytetu Oksfordzkiego przypomina od dziś o generale Alfonsie Maćkowiaku, uczestniku m.in. kampanii wrześniowej. Alan Mack, jak nazywano go na Wyspach, był potem uniwersyteckim trenerem lekkoatletyki. Jego dokonania dokumentuje tablica odsłonięta na murze Centrum Sportu Sportowego Uczelni. Adam Dąbrowski. General Alfons Maćkowiak. Dziś w Oksfordzie zabrzmiały obie wersje imienia i nazwiska generała, również ta łatwiejsza do wymówienia dla Brytyjczyków. Alan Mack. Po jego zeszłorocznym odejściu złożono mu wiele hołdów. Większość skupiała się na jego wyjątkowych osiągnięciach jako żołnierza. Doceniamy je oczywiście, ale dziś wspominamy człowieka, który długie dekady swego życia poświęcił na inspirowanie młodych zaangażowanych w uprawianie sportu. To Peter Kroszow z klubu sportowego Achillesa. Siostrzenica generała, pani Adriana, mówi mi, że Alfons Maćkowiak zostawił tu w Oksfordzie sporo serca. Chociaż już nawet nie był trenerem, ponieważ wiek jego już nie pozwalał na to, przyjeżdżał popatrzeć, porozmawiać z innymi trenerami. Alfons Maćkowiak to uczestnik operacji Market Garden. Służył pod dowództwem generała Sosabowskiego. Wcześniej uciekł z transportu do Katynia. A od dziś o wszystkim tym przypomina tablica na terenie najstarszego uniwersytetu na Wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Oxford. I kończymy serwis Trójki, kolejne o 18. W Trójce teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Na piłkarskim mundialu robi się tylko ciekawiej. Dopiero co zaczęła się druga połowa meczu. Francja-Argentyna to pierwsze spotkanie 1/8 finału. Ogląda je Adam Malecki. Hola Adam, kto na tę chwilę bliżej ćwierćfinału? Oj, trudno powiedzieć, są emocje, jest dramaturgia. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego meczu, co było w pierwszej. Już w 8 minucie piękny strzał Antoana Griezmana z rzutu wolnego. Franco Armani, bramkarz Argentyny, tylko patrzył bezradny, jak piłka zmierza w stronę bramki, ale na jego szczęście wylądowała na poprzeczce. Jednak coś odwlecze, to nie uciecze. W 13 minucie było już do 1-0 dla Francji. Ten sam Griezmann wykorzystał rzut karny. Faulowany był Kylian Mbappé. Pognał w stronę pola karnego i teraz, proszę Państwa, jeszcze gol dla Argentyny właśnie w tej chwili. Argentyna doprowadza, wychodzi na prowadzenie. Fantastyczna akcja tam się zaroiło od piłkarza Argentyny w polu karnym Francuzów i zdaje się, że Christian Ansaldi to jest ten piłkarz, który skierował piłkę do bramki reprezentacji Francji bezradnej, w tym przypadku Hugo Lloris, bo tak jak wspominałem, na prowadzenie wyszli Francuzi w 13 minucie. Antoine Griezmann wykorzystał rzut karny, potem wyrównał Angel Di Maria, który był tak naprawdę najsłabszym zawodnikiem na boisku, a także najsłabszym zawodnikiem Argentyny w tym turnieju. Przyjął piłkę, jakby od niechcenia huknął z 30 metrów w samo okienko bramki Llorisa i było 1-1 do przerwy, a teraz dopiero co rozpoczęła się druga połowa i jest już 2-1. To Gabriel Mercado jednak strzela gola dla Argentyny. Zatem emocje gwarantowane. Jorge Sampaoli biega wzdłuż linii boiska. Trener Argentyny jest w niebo wzięty. 2-1 dla Argentyny. Adam Malecki przekazywał znakomite informacje dla tych wszystkich, którzy kibicują Argentynie na Mistrzostwach Świata. I to nie koniec mundialowych emocji na dziś. O 20:00 zapowiadający się arcyciekawie mecz Portugalii z Urugwajem. Po piłce Formuła 1 i premierowa wygrana w kwalifikacjach Walteriego Bottasa. Kierowca Mercedesa wywalczył pole position przed Grand Prix Austrii. Drugi czas uzyskał inny z kierowców Mercedesa, Lewis Hamilton. Trzecie miejsce zajął Sebastian Vettel z Ferrari. A Karolina Woźniacka w znakomitym nastroju rozpocznie Wimbledon. Dunka tuż przed początkiem wielkoszlemowego turnieju przy Church Road w Londynie wygrała rozgrzewkową imprezę w Eastbourne. W finale do 5-6 pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę, tę samą, która w półfinale odprawiła naszą Agnieszkę Radwańską. Na koniec przypomnienie bardzo smutnej informacji z tej nocy. Nie żyje Irena Szewińska, legenda polskiej lekkiej atletyki, multimedalistka, trzykrotna mistrzyni olimpijska. Zmarła w wieku 72 lat. Tak wspomina ją publicysta, znawca olimpizmu Andrzej Persson. Dużo osób mówiło, że na pierwszy rzut oka się wydawała wyniosła, chłodna i tworzyła dystans. To nieprawda. Irena nigdy taka nie była i w środku była ciepła, miła, dowcipna bardzo. W własnym gronie lubiła żartować i bez wątpienia tak też ją odbierali najbliżsi. Kolejny serwis sportowy po 19:00, wcześniej studio mundialowe. Do końca dnia, w nocy, jutro pochmurno, na razie niewielkie rozpogodzenia i coraz więcej deszczu. Jutro padać będzie w całym kraju, w górach śnieg, nad morzem porywisty wiatr. Na razie od 12 do 21 stopni, w nocy od 6 do 12, w niedzielę od 12 na Podlasiu, w centrum 17, na zachodzie 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncertową wersję albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda zespół EAPS nagrał w grudniu ubiegłego roku w jazzklubie Hipnoza w Katowicach. Płyta będzie miała swą premierę na odbywającym się właśnie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A w Trójce obszerne fragmenty tego koncertu w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym.

dobrze wciąż być pod najlepszym radiowym adresem na świecie i mam nadzieję, że to nie tylko o nas, ale przede wszystkim o odbiorcach, o tym, jak się Państwo czują, jak się Państwo mają z Trójką. Mam nadzieję, że świetnie. Goldfrapp i Dave Gahan dziś na początek naszego spotkania przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam do 19:00. No tak właśnie sobie pomyślałem, żeby nie zawsze było tak gitarowo, mocno, zdecydowanie i szaleńczo przy Myśliwieckiej 357. Prawie za każdym razem i w każdym utworze, ale żeby było też trochę spokojniej. Perfume Genius Other Side, to przed chwilą. Polecam adres, pewnie po naszym spotkaniu odczytam od Państwa maile, tak jak się to czasami dzieje. A jest ich mnóstwo, za tę przeszłość korespondencyjną bardzo dziękuję, ale mam też nadzieję na korespondencję przyszłą. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Nowe płyty, wciąż nowe płyty, tak możemy je nazwać. Place to Bury Strangers, bardzo proszę. Yeah. album ukazał się w kwietniu, więc cały czas możemy uznawać, że to płyta nowa, świeża. Pint. Taki jest jej tytuł. Place to Bury Strangers i Frustrated Operator przed chwilą. Jeszcze jedna wizyta na tym albumie. There's Only One of Us. There's only one of us, a place to bury strangers. Przypomnę tytuł płyty Pint. I oczywiście Państwu tę płytę polecam. Sezon koncertowy, sezon letni, sezon festiwalowy, jakikolwiek jeszcze związany z muzycznym szaleństwem przed nami. No ale będzie też jesień, będzie też wrzesień, kiedy skończą się wakacje, kiedy wrócimy do domów, kiedy będziemy na przykład rozgrzewali się muzyką, bo to przecież taki piękny sposób na pocieszenie i na uśmiech i na mimo wszystko pogodę, taką dobrą, pozytywną pogodę w sercu. To Państwa zabieram teraz na koncert, bo już raz z tej płyty, z tego albumu koncertowego korzystaliśmy przy Myśliwieckiej 357 i to całkiem niedawno. W związku z tym, że na wrzesień planowany jest nowy album zespołu Suede. Jesteśmy cały czas w tej samej sali, czyli Royal Albert Hall. Jest 24 marca 2010 roku i Suede grają tam m.in. dwie takie piosenki. Maybe it's not to deny. Yeah, it looks so easy.

właśnie w czasie zapowiedzi do tego utworu zawiesiłem na chwilkę głos, bo tak zdałem sobie sprawę z tego, co do Państwa powiedziałem. To znaczy to było tak, zabieramy Państwa w podróż po 7 dużych polskich miastach. No, dokładniej rzecz biorąc, to po 6 dużych polskich miastach i na finał przyjeżdżamy do Żywca, który dużym miastem akurat nie jest, ale tam duża impreza od 9 lat, czyli finał męskiego grania i tak będzie w tym roku również. Początek, czyli Męskie Granie Orkiestra 2018. Jestem bardzo ciekawy, bo to jeszcze wszystko jest przed. Jeszcze to się ani razu nie stało. Jeszcze ani razu ich nie zapowiadaliśmy, nie oglądaliśmy, nie słyszeliśmy na scenie, ale jestem bardzo ciekawy, jak ten utwór wypadnie w warunkach koncertowych i co na to publiczność. No to tak skrajnie, jeśli chodzi o hymny w dzisiejszej audycji, to ten przed chwilą z 2018 roku, a teraz przypomnijmy sobie ten historyczny pierwszy z roku 2010. Choćby świat cały próbował mnie skurczyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skurczyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo pół galek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara rara. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. Konkret. To był konkret. Również w warunkach scenicznych. Na pierwszej trasie męskiego grania w 2010 roku. Wojciech Waglewski, Abradap i Maciej Maleńczuk. Wszyscy muzycy to wojownicy. No czekamy na rozpoczęcie. 14 lipca wszystko się rozpocznie w Poznaniu. Zakończy 25 sierpnia w Żywcu w Amfiteatrze pod Grojcem. Zapraszamy bardzo gorąco. Tak sobie myślę, skoro zaczęliśmy od głosu Dave'a Gahana dzisiaj, dzisiejsze spotkanie przy Myśliwieckiej 357, to może coś z depeszów? Takiego bardzo nieewidentnego. Spróbujmy. Tego się już nauczyliśmy przez lata, że dla polskich fanów, zwłaszcza polskich fanów grupy Depeche Mode, wszystkie utwory są stroną A jednego wielkiego, pięknego singla i nie ma tutaj żadnego rozgraniczania. Chociaż to nie był utwór ze strony A, to nie był też singiel zespołu Depeche Mode. To był po prostu utwór gdzieś niewykorzystany na dużych płytach z premierowym materiałem, ale utwór znakomity, My Joy. On przed chwilą. Wracamy do w miarę jeszcze nowych, świeżych płyt, bo przecież Myśliwiecka 357, te dwie sobotnie popołudniowe godziny to głównie czas poświęcony nowościom. Wolf Parade. Oh, Tak, w dalszym ciągu ocalamy te płyty od zbyt szybkiego zestarzenia się i hołdujemy zasadzie, że nie wszystko to, co się ukazało 2 tygodnie temu, od razu staje się płytą starą. Nie, nie, nie. To jest jesień 2017 roku, ale wciąż traktuję tę płytę jako jedną z nowości od po prostu, żeby się za szybko taki materiał nie zestarzał, żeby zbyt szybko nie odszedł w zapomnienie. Cry, cry, cry. Wolf Parade, ten właśnie zespół, jak do tej pory ostatnie ich dzieło. Valley Boy przed chwilą, a teraz Am I an Alien Here? Gitarowa muzyka z Kanady. No to jest najlepsza reklama danej płyty, danego wydawnictwa czy materiału, pomysłu, który się gdzieś tam ukazuje na płycie, czy przyjmuje taką właśnie formę, bo to rzeczywiście zawsze jest na jakimś określonym, bardzo wysokim poziomie. Wolf Parade, kanadyjski zespół i Cry, Cry, Cry z tej płyty przed chwilą Am I an Alien Here. No i co jeszcze? Dziś kącik Jazz Fajny jest. Czekamy na drugą płytę, czekamy na ich koncerty w ramach Męskiego Grania 2018, bo takie będą. No i czekamy na przykład pojawienie się przy Myśliwieckiej 357. Electro Acoustic Beat Sessions, czyli w skrócie EAPS.